a piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ponad 320 tysięcy szczepionek przeciwko koronawirusowi ma dziś dostarczyć do Polski firma Pfizer i BioNTech. Otwarte sklepy w centrach handlowych, muzea i galerie sztuki. Lżejsze obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Prawie 5 tysięcy zatrzymanych podczas manifestacji w obronie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Ponad 320 tysięcy szczepionek ma dziś dostarczyć do Polski firma Pfizer i BioNTech. Wczoraj dotarła opóźniona dostawa 42 tysięcy szczepionek koncernu Moderna. Do tej pory przeciwko COVID-19 udało się zaszczepić 1 157 000 osób. Opóźnienie jednej dostawy i zmniejszenie drugiej było brane pod uwagę w procesie szczepień, podkreślił pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk. Mamy nadzieję, że nie będzie kolejnych opóźnień po stronie producentów, bo to wtedy rzeczywiście negatywnie by musiało się przełożyć na nasz harmonogram szczepień. Dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, która w ubiegłym tygodniu została dopuszczona na unijny rynek, jest spodziewana 9 lutego. Barbara Góra, Polskie Radio. Zmieniają się ograniczenia epidemiczne. Nie będzie już godzin dla seniorów. Mogą być otwarte wszystkie sklepy w centrach handlowych, nadal w reżimie sanitarnym. Obostrzenia to przede wszystkim zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja i limit osób w sklepach. Na terenie galerii handlowych nadal nie będziemy mogli korzystać z przestrzeni rekreacyjnych, mówi rzeczniczka Łódzkiego Centrum Manufaktura Monika Langner. Ponieważ stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo gości, zdecydowaliśmy, że zostawimy te strefy relaksu nadal wyłączone z użytkowania. Właśnie dlatego, żeby ludzie nie rozsiadali się tutaj na tych kanapach, nie zdejmowali maseczek, bo to jest oczywiście też powód do tego, żeby tę maseczkę ściągnąć. Chcemy, żeby było przede wszystkim bezpiecznie. Strefa gastronomiczna będzie działała tylko na wynos lub z dowozem. Na zwiedzających od dziś czekają muzea i galerie sztuki. Wawel, Muzeum Czartoryski, wystawa Szopek. W krakowskich muzeach trwają ostatnie przygotowania do ponownego otwarcia. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie zwiedzających, mówi wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Rafał Kiryni-Popławski. My mamy już przeliczone powierzchnie wystaw i obliczone limity, ale chcę powiedzieć, że one są przy dużej powierzchni naszych sal wystawowych, te limity dosyć wysokie, właściwie zawsze kilkudziesięcioosobowe. Jesteśmy gotowi na przyjęcie bezpieczne, przyjęcie zwiedzających. Już w 2020 roku został opracowany w Muzeum Narodowym szczegółowy, nazwijmy to, protokół sanitarny. Rząd zdecydował poluzować obostrzenia ze względu na polepszającą się sytuację epidemiczną. Wczoraj potwierdzono 4706 nowych zakażeń koronawirusem, o ponad 1100 mniej niż w sobotę. Zmarło 98 osób. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że są to dane weekendowe, zawsze mniejsze ze względu na różnice w raportowaniu zakażeń i zgonów w dni wolne. Zarysowuje się minimalny trend zmniejszenia liczby ogólnych zakażeń i minimalny, jeszcze mniejszy trend zmniejszenia liczby zgonów. Minionej doby zmarło 98 osób, z tego 71 miało choroby współistniejące. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut dodał, że duża liczba zgonów jest konsekwencją bagatelizowania zakażeń. Zbyt późne pójście do lekarza lub niewykonywanie badań. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest ponad 13 300 pacjentów. Blisko 1388 osób jest podłączonych do respiratorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rosyjskie sądy przez całą noc rozpatrywały wnioski o ukaranie uczestników wczorajszych protestów. Tysiące ludzi wyszło w niedzielę na ulice ponad 80 miast, aby wyrazić solidarność z Aleksiejem Nawalnym. Według rosyjskich mediów niezależnych policja zatrzymała ponad 5100 osób. Rosyjski portal OWD Info ustalił, że najwięcej osób zatrzymano w Moskwie 1653 i Petersburgu 1159. Radio Echo Moskwy podało, że w obu miastach przez całą noc pracowały sądy, które w tym czasie skazały około 40 osób na kary aresztu od 2 do 15 dni. Kilkudziesięciu kolejnych uczestników protestów zostało ukaranych grzywnami. Rosyjscy obrońcy praw człowieka są zaniepokojeni działaniami policji. W ich ocenie funkcjonariusze stosowali metody nieadekwatne do sytuacji. sytuacji. Świadkowie wskazali m.in. na bicie demonstrantów pałkami, kopanie, używanie wobec protestujących granatów hukowych, gazów łzawiących i paralizatorów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze przypomnienie, rozpoczęło się przyjmowanie elektronicznych wniosków o świadczenie z programu Rodzina 500+. A minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaznacza, że to, kiedy środki zostaną wypłacone, będzie uzależnione od terminu złożenia wniosku. Jeżeli państwo złożycie wnioski do miesiąca kwietnia, wtedy bezpośrednio nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia 500+. Jeżeli państwo złożycie wnioski do końca miesiąca maja, wtedy oczywiście państwo dostaniecie wyrównanie od miesiąca czerwca, jednakże będzie to wyrównanie, a więc zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej. Świadczenie 500+ wypłacane jest na każde dziecko poniżej 18 roku życia. To był serwis Trójki. Pięć po ósmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. Wydawała się nie do zatrzymania, a jednak po niesamowitej serii 19 zwycięstw z rzędu Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała w końcu w siatkarskiej ekstraklasie. Asek Koresowia wygrała po zacięciu tiebreaku 3-2. Rozgrywający Resowi Fabian Drzyzga studzi jednak głowy kolegów. Same plusy, ale to oczywiście będzie trzeba wszystkich sprowadzać na ziemię, żebyśmy stąpali mocno na ziemi, no bo Zaksa miała niesamowitą serię nie tylko w lidze, ale też w Lidze Mistrzów. To też są tylko ludzie i też mogli mieć gorszy mecz i przegrali w tiebreaku do 13, więc 3 do 14, więc to nie jest tak, że my dzisiaj ich ograliśmy, ale każda seria się kiedyś kończy. My jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy. My patrzymy na każdy mecz, jakby był tym ostatnim, gramy na maksa na tyle, ile potrafimy. Na pewno gdzieś tam te punkciki, które się złapaliśmy, dają na ten awans do tego Pucharu Polski gdzieś. My nie jesteśmy faworytem ani w Pucharze Polski, ani w Mistrzostwach Polski. My staramy się w każdym mecz dać maksa i co ugramy, to jest nasze. W drugim wczorajszym meczu AZS Olsztyn wygrał z Treflem Gdańsk 3-0. O wielkim pechu może mówić włoska narciarka Sofia Goggia. Wczoraj z powodu mgły odwołano supergigant w Garmisch-Partenkirchen. Mistrzyni olimpijska i liderka klasyfikacji zjazdowej wracała ze startu, wjechała w bruzdę świeżego śniegu i doznała urazu skrętnego kolana. Szybko przetransportowano ją do Mediolanu, gdzie przeszła rezonans i tomografię. Okazuje się, że złamała główkę kości piszczelowej. Za tydzień w Cortinie d'Ampezzo ruszają Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Goggia obejrzy je w charakterze kibica, w telewizji. To był szalony mecz przy Reymonta. Było trzęsienie ziemi, a potem dopiero zaczęła się akcja. Wisła Kraków po szybkich trzech bramkach do 90 minuty mogła realnie myśleć o zwycięstwie. Piast jednak wyrównał, a w ostatniej chwili Wida zdobył bramkę na 4-3. Kompromitujący powrót po przerwie zimowej mistrza Polski. Legia Warszawa przegrała z ostatnim w tabeli Beniaminkiem Ekstraklasy pod Beskidziem Bielsko-Biała. Zwycięską bramkę zdobył Rafał Janicki w zamieszaniu po rzucie karnym. Dziś ostatni mecz 15 kolejki Ekstraklasy. Stal Mielec o 18 podejmie Śląsk-Wrocław. W sporcie za godzinę będzie dużo hokeja. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Otrzymałem maila za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, w której pani słuchaczka twierdzi, że latem powinno się podawać najwyższe temperatury, a zimą najniższe, ale to ciężko by było, bo najniższa temperatura w Polsce dzisiaj to tam właśnie w okolicach Chrubieszowa, minus 18 zdaje się, ale to ludzie raczej życzą sobie dobrych informacji, a z dobrych na przykład jeden na plusie w Poznaniu dzisiaj maksymalnie i słońce. Oprócz tego okolice zera od Szczecina przez Gorzów, Wrocław, Opole, Gdańsk to jest minus 1, minus 3 stopnie, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Kielce, Kraków. Najchłodniej w Białymstoku minus 6 stopni. Ale z dobrych informacji mam jeszcze też to, że większość kraju dzisiaj będzie miała promienie słońca widoczne zza chmur. Ja przez okno widzę, że to się zaczyna potwierdzać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert.

8.14. W Trójce jest to pora, kiedy przybywa do studia magister Michał Migała i przedstawia wyjątkowe, jak zwykle w jego wykonaniu, kalendarium muzyczne. Dziś urodziny obchodziłby zmarły w listopadzie zeszłego roku Piotr Struna-Strojnowski, muzyk i wokalista kapeli Dab, a także kompozytor i autor tekstów na pierwszej płycie tego zespołu. Jest przed nami wielka rzeka, którą kiedyś każdy z nas, zostawiwszy wszystkie sprawy, podrymuje wolny czas. W panie wieczne podpłyniemy, tam gdzie nigdy nikt nie powie, słów co słyszeć już nie chcemy, tam gdzie wieczny. Piotr odszedł z kapeli, kiedy ta była właśnie na progu krajowej i międzynarodowej kariery. A wczoraj urodziny obchodził inny znamienity twórca. John Lydon, zwany również ze względu na osobliwe podejście do higieny, Johnnym Rottenem. Cokolwiek bym o nim nie powiedział, będzie za mało. Dzięki bezustannemu, niezniszczalnemu sarkazmowi, który znalazł odbicie w tekstach Sex Pistols, jak i w samym wokalu Johna, możliwy był punkrockowy przewrót i obalenie dotychczasowych rockowych świętości, a także powstanie całej subkultury punk. Optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. I my dziękujemy, wrócimy, magister Michał Migała wróci do nas jutro. Tymczasem Corey Taylor obiecany, Black Eyes Blue w Trójce. Za chwilę na zegarach pojawi się 8.17, za chwilę też Paweł Turski w studiu Trójki o przystankach na żywo będzie. 20 minut po godzinie 8 w studiu Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Paweł Turski, to jest nasz reporter, który ma niesamowite hobby, mianowicie to jest człowiek, który z nudów czyta na przykład rozkład jazdy. Komunikacja miejska jest jakimś twoim hobby, takim konikiem twoim, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale szanuję to oczywiście. Od dziecka moja mama miała z tym wielki problem. Sama do dzisiaj mówi, że matko, po co ja cię zabrałam kiedyś na dni transportu publicznego? I tak się zaczęło, chyba 4 lata miałem. My wymyśliliśmy w piątek taką koncepcję, że skoro dzisiaj wracają przystanki na żądanie, to na pewno na przystankach będzie wiele osób, którym te autobusy uciekną i chcieliśmy to zarejestrować i państwu przekazać też informacje. Oczywiście, że od dzisiaj są znowu przystanki na żądanie. Natomiast co ciekawe, nie wpadliśmy na to, że będzie minus 11 stopni rano. Wiesz, najgorsze było to, że jak się bierze w radiu, mamy takie nagrywarki. One są strasznie małe, mają bardzo małe guziki. Mhm. I się nie da ich obsługiwać w rękawiczkach, więc ja tam stałem 40 minut, sam widzisz, że mam całe czerwone ręce, więc ja jeszcze chyba jakąś kąpiel po programie zrobię sobie, jakiś peeling dla rąk. Ojeju, odważnie. No dobrze, opowiedz, jak było. Było trochę strasznie, a na pewno było bardzo zimno. Bardzo ciekawe było zachowanie ludzi, bo oni naprawdę nigdy nie podeszli do mnie jakoś bardzo negatywnie, pomimo tego, że ja byłem tym takim złym posłańcem, posłańcem złych wiadomości, bo ja tam tak stałem trochę z boku obok słupka przystankowego i tak czaiłem się na nich. Czekałem na to, że oni nie będą wiedzieć, że to jest przystanek na żądanie. Czyli po prostu chciałeś zrobić taki numer, że uciekł autobus, a ja to nagrałem. Dokładnie, jestem straszną osobą. Szczególnie, że to jest pierwszy raz od 11 miesięcy, więc oni na pewno nie wiedzieli, większość tych osób nie wiedziała, że te przystanki obowiązują, bowiem z nocy 16 na 17 marca 2020 roku nastąpił koniec przystanków na żądanie w związku z pandemią. I ja tam czekałem, sprawdzałem i okazało się, że tylko chyba 3 osoby z 10 nie wiedziały, że trzeba machnąć ręką. Duże utrudnienie, ponieważ godzina pracy jednak jest jedna, więc trzeba się spieszyć. Bo dzisiaj wchodzi już, że pewnie na żądanie. Rzeczywiście uciekł mi z tego powodu autobus, no ale trudno. Trzeba znowu się przyzwyczaić do tamtej rzeczywistości, która była, że trzeba po prostu machać. Wcześniej się po prostu tutaj machało. Jakie nastawienie już? Mięśnie, rąk? Gotowe, tak, do zaraz tutaj muszę wyczaić, żeby zdążyć zamachać. No zobaczymy, jak to będzie. Nie przeszkadzało mi to, że wszystkie przystanki tak były normalnymi przystankami. Jednak też zawsze trochę uważałam, że to jest bezpieczniejsze, że nie trzeba było naciskać guzików tak w autobusie i dotykać tego samego miejsca, co inni. No cóż, jedzie drugi. I co, i teraz będziemy machać? Będziemy machać. Chyba, że mnie pan zagada i zapomnę. Jeszcze jedna zmiana jest. Nie wiem, czy pani słyszała jaka. Wiem. Przyciskami możemy operować w końcu. Według mnie bezpieczniejszą opcją było to, kiedy one były pozaklejane i jednak ryzyko dotknięcia tego samego miejsca było jednak mniejsze niż inne osoby, a jednak no w dobie pandemii, jaką mamy, no to tak. No mimo wszystko dalej pani transportem miejskim. Nie mam innej opcji na ten moment niestety, więc muszę korzystać z transportu. Pani się tak żali, ale tak szczerze mówiąc, minęło mnie z 30 autobusów i tak z 20 z nich specjalnie zwalniało przed zatoką przystankową, żeby pasażerowie specjalnie mogli sobie gdzieś włączyć ten odruch, który gdzieś tam przez 11 miesięcy, żeby mogli machnąć i rzeczywiście albo oni stawali na tym przystanku i czekali te 10 sekund, albo pozwalali po prostu machnąć. Czyli wyrozumiałość kierowców, bo wróciły przystanki na żądanie i to jest najważniejsza informacja, zatem jeżeli ktoś z państwa czeka na autobus, to tak dla pewności to może lepiej machnąć, żeby nie uciekł. Paweł Turski, bardzo ci dziękuję za to, że zmarzłeś w dobrej sprawie. Ja tobie również. Bardzo dziękuję. Leć sobie poczytać rozkłady jazdy, zatem kolei podmiejskich w ramach hobby i rozrywki. Teraz w trójce Tila w Bóg. 24 minuty temu minęła godzina 8. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę, nic się nie dzieje przy...

Marcinek Jełowicz, zapraszam. Uwaga przedsiębiorcy, dziś ostatni dzień zgłoszeń do ulgi Mały ZUS Plus. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenia społeczne, z wyjątkiem składki zdrowotnej. Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak przypomina, że zgłoszenie się do tej ulgi to podjęcie ryzyka. Znaczy być może ktoś uzna, że bardziej mu się opłaca dziś płacić niższy ZUS po to, by ta firma trwała, rozwijała się. No a być może też ktoś inny podejmie taką decyzję, że wolałby jednak płacić trochę wyższe składki, ale liczyć za to w przyszłości na wyższą emeryturę. Jakie są warunki skorzystania z tej ulgi? Przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tysięcy złotych. Na małym ZUS-ie plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy. Od początku roku do programu zgłosiło się już ponad 300 tysięcy przedsiębiorców. Od dziś można składać wnioski o 500+. Chodzi o kolejny okres rozliczeniowy tego świadczenia. Wnioski muszą złożyć wszyscy, także ci rodzice, którzy już pobierali świadczenie, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ponieważ okres rozliczeniowy tego świadczenia kończy się w roku 2021, trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Przez pierwszy miesiąc formularze można wypełniać tylko przez internet, za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz portalu Empatia. Warto złożyć wniosek do końca marca. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do miesiąca kwietnia, wtedy bezpośrednio nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia 500+. Od kwietnia wnioski będzie można składać również tradycyjnie w urzędach. Blisko co czwarty Polak miał problem ze spłatą długu. Co 20 badany przyznaje, że zdarzyło mu się to wiele razy. Tak wynika z badania Zadłużenie Polaków na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Z badania wynika, że w kłopotach finansowych Polacy najczęściej proszą o wsparcie rodziny lub bliskich. Waluty: euro kosztuje teraz 4,52, dolar 3,72, frank szwajcarski 4,17, a brytyjski funt 5,12 zł. Przed godziną 10 między innymi o nowych regułach dotyczących pandemii i ich wpływie na biznes porozmawiają Arkadiusz Ekiert i Paweł Rochowicz. Polecam Informator Ekonomiczny. Wygląda na to, że najchłodniej dzisiaj będzie w Białymstoku, ale to jest ten najcieplejszy moment, który będzie najzimniejszym momentem w całej Polsce. To ma sens jakiś? W każdym razie podobno w ogóle najzimniej to jest gdzieś pod Lublinem. Dzień dobry. A propos temperatur, to Krężnica Jara koło Lublina 22 stopnie. Zakładam, że na minusie zdecydowanie. No współczuję, cóż mogę powiedzieć, ale będzie lepiej, bo w okolicach Lublina dzisiaj minus 4 stopnie i słonecznie. W całym kraju zresztą słonecznie, z wyjątkiem Kielc, Rzeszowa i Krakowa. Temperatury od minus 6 we wspomnianym Białymstoku, przez minus 4 w Olsztynie, minus 3 Warszawa, Kielce, Łódź, a reszta kraju od minus 1 do 1 stopnia powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, byłeś cudowny. Cudownie to jest weekend cudów w euro. Ja tylko szybko działam. Działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Jeszcze tylko dziś. Euro Weekend Cudów. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Potrójny aparat za 1799. Taniej o 850 zł. Kupuj w sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I've been waiting on a war since I was young. Since I was a little boy with a toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? young. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Cause I need more. Dave Grohl podobno napisał ten utwór zainspirowany rozmową ze swoją najmłodszą córką. Waiting on a War to Foo Fighters w Trójce. Chciałbym tutaj podpowiedzieć, że już po godzinie 11 na antenie radiowej Trójki parę słów na temat tego, że lockdown dla muzeów i galerii, nie tylko handlowych, ale również galerii sztuki, zostaje, no, mam nadzieję, że odwołany, a nie wstrzymany. Ile instytucji się otwiera dzisiaj i jakie zasady obowiązują, które placówki, kiedy ruszą. To wszystko po godzinie 11 dzisiaj, także zachęcam do pozostania z radiową Trójką. Mamy jeszcze telefon od pana Marka związany z komunikacją. Są tak zwane ciche dni w domu, no i wszyscy mamy wyłączone z żoną głośniki, jest pora obiadowa, siadam do stołu i 3 razy stukam. No, wjeżdża pierwsze danie. Potem znowu 3 razy stukam, wjeżdża drugie danie. I teraz uwaga, jak się 4 razy stuknie, to niestety się załącza automatycznie głośnik u żony, bo to są błędy w oprogramowaniu jeszcze. I słyszymy wtedy, stukaj, stukaj, stuknięty jesteś. Może szanowna żona ma uczulenie na dzięcioły i stąd na przykład budziły ją kiedyś i teraz ma złe skojarzenia. Panie Marku, naprawdę, trochę wyrozumiałości. Szanowni Państwo, Salon Polityczny Trójki za chwilę. Gościem Bartłomieja Graczaka będzie pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Tymczasem chciałbym podziękować za dzisiejsze nasze wspólne dokonania antenowe. Program zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a program przygotowali Jacek Frencel, Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski, Piotr Żółnowski oraz Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Cichański i bardzo Państwu dziękuję raz jeszcze z całego serca, zachęcając do pozostania z radiową Trójką. No i niezmiennie numer telefonu do nas 2273. Dzwonić można cały czas, nawet jak mnie tutaj nie ma. Pytania do doktora Michała Sutkowskiego, który będzie naszym gościem w środę, również można pod tym numerem telefonu zostawiać. 2273, a jak ktoś znajduje w sobie ogromne pokłady śmiałości, to można je pokonać, wysyłając do nas również maile na adres pora@polskieradio.pl. 19 minut do godziny 9. Łukasz Cichański. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o godzinie 6 rano. Dzień za dniem. Śpią, miasto śpi, czarodziej. już naszych snów. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, ale także internautów. Dziś gościem Trójki jest Olga Semeniuk, wiceminister pracy, rozwoju i technologii. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani minister, dzisiaj smutny dzień dla wielu branż. Handel się otwiera w reżimie sanitarnym, ale hotele nie mogą działać. Restauracje w normalnym trybie nie mogą działać. Stoki narciarskie nie mogą działać. Skąd to rozróżnienie? Dlaczego część branż może działać już od dziś, a część nie? Panie redaktorze, szanowni państwo, smutny to jest czas pandemii, z którym mierzymy się od marca ubiegłego roku i tutaj mam nadzieję, że uda nam się jeszcze wytrwać w tym trybie awaryjnym, w tym funkcjonowaniu jednak nadzwyczajnym, jeśli chodzi o obszar społeczno-zdrowotny i gospodarczy. Od dzisiaj uwalniamy centra handlowe, sprzedaż detaliczną, będziemy obserwować też za pośrednictwem Rady Medycznej stan epidemiczny w kraju przez najbliższe 10-14 dni. Proszę pamiętać, że to kolejny krok po uwolnieniu klas 1-3 do szkół i przetestowaniu tak naprawdę też szerokich środowisk nauczycieli. Jeżeli to będą liczby regularne, mówię tutaj konkretnie o zachorowaniach i o tych wynikach, które będą do nas wpływały z Ministerstwa Zdrowia codziennie, to mam nadzieję, że te kolejne protokoły bezpieczeństwa, które przygotowaliśmy u nas w resorcie dla ponad 40 branż, będziemy mogli niebawem wprowadzać. Natomiast niewątpliwie musimy brać pod uwagę również bardzo mocne restrykcje, które są wnoszone w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pani minister, co to oznacza niebawem? Kiedy będzie to niebawem? Panie redaktorze, wirus działa z opóźnieniem. 10-14 dni od momentu, kiedy wprowadzamy kolejny etap poluzowań, a w tym kontekście mówimy o dniu dzisiejszym i otwarciu centrów handlowych i uwolnieniu sprzedaży detalicznej, to ten czas, kiedy będziemy obserwowali również, czy te liczby zachorowań nam gwałtownie nie rosną. Jeśli to będą regularne liczby, jeżeli sytuacja w Europie też na to pozwoli, to myślę, że też rozporządzenie, które funkcjonuje w tym momencie do 14 lutego, to będzie albo musiało być przedłużone, albo będą wprowadzane kolejne, mam nadzieję, naprawdę jako wiceminister i rzecznik przedsiębiorców, wiceminister gospodarki, mam nadzieję, kolejne protokoły i będziemy mogli już powoli wchodzić w ten etap odmrożeń. Natomiast to jest perspektywa bardzo, bardzo optymistyczna, a ja jednak raczej kieruję się tym kontrolowanym optymizmem. Stąd, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Europie, myślę, że jeszcze chwila cierpliwości ze strony przedsiębiorców jest oczywiście na wagę złota. Ale rozumiem też stres, rozumiem też emocje, rozumiem też wściekłość bardzo często po stronie przedsiębiorców na to, że nie mogą prowadzić w sposób otwarty tej swojej gospodarki i też swoich obiektów gospodarczych. No niemniej jednak to tryb awaryjny i no, tak jak pan redaktor powiedział, smutny czas, ale ten smutny czas trwa od marca i dążymy do tego, aby go zakończyć jak najszybciej. Wielu przedsiębiorców już straciło cierpliwość, stwierdzili, że skoro nie otrzymali pomocy od rządu, to po prostu się otwierają i teraz wielu z nich ma codzienne wizyty sanepidu i policji. Są przedsiębiorcy, którzy już otrzymali 8 kar nałożonych przez sanepid. Gdyby była to kara na przykład w wysokości 30 tysięcy, to jest 240 tysięcy złotych. Sądy jednak bardzo często umarzają tego rodzaju decyzje. Na przykład właściciel stacji Ostoja Górska Koninki dysponuje 20 orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych, które uchylają tego rodzaju kary na przedsiębiorców, którzy otworzyli swoją działalność. Dlatego na przykład na tym stoku można uczestniczyć właśnie, korzystać ze stoków wyciągów, jeżeli jest się uczestnikiem służbowego spotkania partii, która jest zarejestrowana jako strajk przedsiębiorców. Panie redaktorze, odnosząc się do pierwszej części pana wypowiedzi dotyczącej kontroli, to każda złotówka z budżetu państwa musi być otoczona właśnie taką kontrolą z punktu widzenia polskiego obywatela. Jeżeli pieniądze idą właśnie z budżetu państwa na pomoc przedsiębiorcom, to tutaj kontrola wydatkowania tych środków, jak również prawidłowość przestrzegania zaleceń rozporządzenia i informacji, które są zawarte w rozporządzeniu, jest potrzebna. Natomiast jeśli mówimy o drugiej części pana wypowiedzi, to proszę pamiętać, że te wyroki zapadają na poziomie sądów administracyjnych, więc nie są to ostateczne wyroki. Oczywiście one są na ten moment, wydaje się, że pojedyncze i jednostkowe. My staramy się również regularnie do sytuacji przedsiębiorców, do tego stresu, do tej wściekłości, o której mówiłam, przygotowywać instrumenty wsparcia, rządowe instrumenty wsparcia i naturalnym efektem wprowadzania implementacji tych instrumentów finansowych wsparcia zwrotnych i bezwrotnych jest kontrola tego. A jak to wygląda w poszczególnych przykładach, o których pan powiedział, że w jednym przedsiębiorstwie pojawiła się kontrola kilka razy, to jest przedmiot dyskusji na rządowych zespołach zarządzania kryzysowego i dzisiaj o 10:00 również będziemy podsumowywali ostatni weekend. Panie minister, Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada pozew zbiorowy w imieniu tych wszystkich poszkodowanych przedsiębiorców. Jak mówi, żadna pomoc rządowa nie jest w stanie zastąpić normalnego funkcjonowania branż takich jak hotelarstwo czy gastronomia. Oczywiście, że nie jesteśmy w stanie objąć pomocą wszystkich przedsiębiorców, ale rozumiem, że pan Kosiniak-Kamysz wyłączył z etapu myślenia etap przede wszystkim najważniejszej odpowiedzialności, czyli i solidarności, który polega na tym, aby życie i zdrowie Polaków było ochronione. Ja również wiem, że pan Kosiniak-Kamysz słynie z przygotowywania, a raczej jego zespół, jego politycy słyną z przygotowywania projektów ustaw, gdzie nie ma żadnej oceny skutków regulacji, nie ma oceny ryzyka finansowego. No i jest taki projekt na przykład, który zakłada rekompensatę 70% strat, jak mówi szef Ludowców. To nie data funkcjonowania działalności gospodarczej powinna być tym wyznacznikiem, ale po prostu poniesione straty. Problem polega na tym, panie redaktorze, że gdyby Kosiniak-Kamysz miał większe pole do władzy tak naprawdę w kraju, to po pierwsze nie brałby pod uwagę oceny skutków regulacji, nie brałby oceny finansowej, ryzyka tak naprawdę finansowego poszczególnych projektów, bo napisać ustawę to żaden problem, tylko gorzej po prostu ją zaimplementować i później wdrożyć. Trochę tutaj czuję, że ze strony pana Kosiniaka-Kamysza, jego przedstawicieli frakcyjnych, trochę mamy tutaj do czynienia z takim brakiem spójności. Z jednej strony obraza i mówienie, że rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzają do ogromnego zadłużenia tego kraju, że mamy deficyt na poziomie ponad 80 miliardów złotych, a z drugiej strony oczywiście przygotowywanie rydzy papieru poszczególnych projektów ustaw i próba machania nimi przed kamerami i na wizji mówienie, dlaczego rządy Prawa i Sprawiedliwości tego nie wprowadzają. My staramy się doprowadzić do równowagi. Po pierwsze, równowagi pomiędzy zachowaniem płynności finansowej firm. Szczególnie oczywiście mówimy tutaj o firmach z sektora MŚP, firmach polskich. Staramy się również doprowadzać do sytuacji, w której przygotowujemy instrumenty wsparcia, chociażby takie ze specjalnych stref ekonomicznych dotyczące obniżenia kryteriów wejścia do takiej specjalnej strefy dla sektora MŚP, ale również skupiamy się na ochronie miejsc pracy. I dzisiaj rejestrowane bezrobocie pokazuje, że te instrumenty, które stworzyliśmy na bazie właśnie kodów PKD, na bazie również spadków przychodów, zdają egzaminy. Mówi pani minister o ochronie miejsc pracy, ale są stoki narciarskie, które nie zatrudniają pracowników, tylko mają po prostu umowy cywilnoprawne. Jest to biznes sezonowy i te osoby, ci przedsiębiorcy nie otrzymali wsparcia. Panie redaktorze, ale wymyśliliśmy właśnie, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wymyśliliśmy projekt dla subregionów, dla 200 regionów turystycznych, które mogą ubiegać się o te środki. Gminy, które będą dawały różnego rodzaju ulgi przedsiębiorcom, również mogą z dwóch instrumentów skorzystać i otrzymać do 8 milionów złotych wsparcia i rekompensaty, więc wydaje się, że jednak szukamy różnego rodzaju dróg do tego, aby ten dział turystyki, szczególnie obciążony, i zdajemy sobie z tego sprawę, dofinansować. Czy pani zdanie, wracam do tego pozwu zbiorowego, patrząc na aktualną, powiedzmy, linię orzeczniczą, która się tworzy, a jest no raczej niekorzystna dla rządu, jeśli chodzi o sądy administracyjne, czy ten pozew zbiorowy zapowiadany przez PSL ma szansę powodzenia w sądzie? Panie redaktorze, trudno mi mówić, czy ma szansę powodzenia w sądzie, bo jestem wiceministrem gospodarki i wydaje się, że są od tego odpowiednie organy do tego, aby to kontrolować. Niemniej jednak uważam, że nadzwyczajny czas, tryb awaryjny pandemii COVID-19 nie powinien doprowadzać do chaosu, czy właśnie przeciwstawiania sobie poszczególnych grup, tylko do życia solidarnościowego i wspólnotowego. Tylko dzięki tym słowom jesteśmy w stanie, i tym słowom, i tym czynom jesteśmy w stanie wyjść szybciej z pandemii. Polska żyje również tematem publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Mamy protesty z tym związane. Jak pani ocenia ten wyrok? Przede wszystkim, panie redaktorze, podważanie konstytucyjności jest bezzasadne. Zarówno orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, jak i uzasadnienie do niego to de facto podtrzymanie stanowiska z 1997 roku. A dodatkowo uważam, że tak naprawdę każda faza rozwoju płodu zasługuje na życie i to też jest absolutnie bezdyskusyjne. Natomiast demokracja ma to do siebie, że można powiedzieć tak i można powiedzieć nie. Zależy to oczywiście, kultura danych środowisk zależy jeszcze od tego, w jaki sposób to przedstawiają. Niestety obrazy z ostatnich dni, to, z czym mierzyliśmy się na ulicach, wulgaryzmy, które widzieliśmy, również ataki osób strajkujących na służby mundurowe, które muszą wykonywać swoje obowiązki i tak naprawdę strzec tego prawa, ale również doprowadzać do tego, aby do żadnego naruszenia nie dochodziło. To pokazuje jednak bardzo niskiej jakości formę, w której ten strajk się odbył. I te kobiety niestety, uważam, w większości zostały instrumentalnie wykorzystane przez opozycję do tego, aby właśnie tym poszczególnym politykom z opozycji te słupki procentowe w jakimś zakresie rosły. Tutaj naprawdę, jeśli chodziłoby o te prawa kobiet, jeśli chodziłoby o tę dyskusję, o taki okrągły stół, to w czasie pandemii przede wszystkim odpowiedzialni politycy namawialiby kobiety do tego, aby robiły to za pośrednictwem internetu, bo demokracja, tak jak powiedziałam, to obszar, w którym słowo nie i tak mają te same prawa. Czy takie słowo nie i tak powinno być wyrażone w referendum, bo i takie pomysły się pojawiają? Panie redaktorze, tak jak powiedziałam na wstępie, uważam, że to orzeczenie, jak i samo uzasadnienie do tego wyroku, to de facto podtrzymanie stanowiska z 1997 roku. Wydaje się, że z mojej perspektywy jako kobiety również, ale z mojej perspektywy jako członka rządu, ten temat jest zakończony. Oczywiście może on być otoczony jeszcze szeroką dyskusją tematyczną, różnego rodzaju ustawami, które będą pewien obszar i zakres tego orzeczenia regulować. Natomiast mój apel, oprócz tego czasu pandemii, w którym się mierzymy, i ten apel, który dotyczy tego, żeby właśnie nie wychodzić na ulicę, nie powodować tego zwiększonego ryzyka, to dotyczy przeniesienia, ale też podniesienia jakości tej dyskusji i zmiany formy za pośrednictwem internetu. Pani minister, jak pani ocenia te krytyczne głosy, które płyną nawet z obozu rządzącego w sprawie Narodowego Programu Szczepień? Poseł Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u, poseł Porozumienia, krytykuje to, jak wygląda na przykład rejestracja, że głównie to jest rejestracja online, że brakuje szczepionek, że te dostawy są ograniczone. I mówi, że sytuacja jest nieco kabaretowa, takiego sformułowania użył. Panie redaktorze, nie wiem, jak brzmiała wypowiedź oczywiście pana Sośnierza, ale dziękuję, że pan ją przytoczył. Wydaje się, że to spotkanie, które miało miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym uczestniczył między innymi koordynator tego całego projektu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk, wyjaśnił i odpowiedział poszczególnym frakcjom na różnego rodzaju pytania. Najgorsze w tym wszystkim jest przekazywanie fake newsów. Jedyny przekaz po całym tym spotkaniu w KPRM-ie ze strony opozycji dotyczył tego, że rząd nie zakupił 15 milionów szczepionek. Panie redaktorze, to oczywiście fake news, bo po przecinku jeszcze po tym zdaniu musimy dodać datę zakupu tego, która przypadała na rok 2022. Z tej perspektywy patrząc i mierząc się z tym najbliższym rokiem, tutaj 2021, w którym zależy nam na tym, aby wolumen i wydolność była jak największa, wydaje się to nieuzasadniony argument. Dodatkowo oczywiście staramy się znaleźć takie źródła i takie możliwości, aby ten system był europejski, pod podkreślam, był coraz bardziej wydolny. I tutaj należy, jeżeli mogę odpowiedzieć panu Sośnierzowi, nie wszystko zależy od polskiego rządu. Oczywiście bierzemy na swoje plecy bardzo dużą odpowiedzialność za logistykę, za pani przeprowadzenie minister, tego systemu w sposób płynny. Skończył nam się czas. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Gościem Trójki była Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool Total No Frost teraz taniej o 400 zł. Razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Żyjesz na COVID. Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvitę Max.